तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि। Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Üdvözlöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ezen a héten több nagy ünnep is van Indiában. Most van a Holi, ami olyan vidám ünnep, mint a húsvét, de ott nem kölnivel locsolkodnak, hanem színes festékkel. Így a nap végére mindenki kék, piros, lila és zöld foltoktól ékeskedik, és a haja olyan lesz, mint egy igazi panké. Ugyanezen a napon ünneplik Sri Chaitanya Mahaprabhu megjelenését is, a Gaur-purnimát. Az isteni Sri Chaitanya, az Isten szeretet, a bhakti tanítását terjesztette el 500 éve, egész Indiát bejárva. Leveles Zoltán ma ismét jelentkezik telefonon Indiából, és beszámol erről az ünnepségről, amiben Sri Chaitanya születési helyén a nyugat-bengáli Mayapurban vett részt. És szintén erre a hétre, szombatra esik a hindi nyelv világnapja is, melyet hosszú évek óta Magyarországon is megünnepelnek. Műsorunk végén dr. Négyesi Mária beszámolóját hallhatjuk erről az eseményről. Olyan zenéket válogattam ma, amik szorosan kötődnek ezekhez az ünnepekhez. Leveles Zoltán indiai bejelentkezése előtt és után bengáli helyszíni felvételeket hallhatunk, Sri Chaitanya életének egy jelenlétét egy magyar csoport, a Gandharvák elevenítik meg. A Holi ünnephez kötődik a Krishna Jinka Nama Hé kezdetű népszerű hindi nyelvűjének, ami át is vezet bennünket a hindi világnaphoz, s végül a rendkívül népszerű Lata Mangeskártól hallunk egy modern hindi dalt. A műsorral kapcsolatos véleményüket osszák meg velünk a honlapunkon, melynek címe edesindia.civilradio.hu, természetesen ékezetek nélkül. És most, amíg Leveles Zoltán hívása meg nem érkezik, képzeletben repüljünk Bengálba, a Ganges partjára, Navadvípába és Mayapurba, Sri Chaitanya szülőföldjére. Pálmafák, bárkák, zöldelő rizsföldek és zarándokok, templomok, az Isten szeretetet a bhaktit kutató jógik között találjuk magunkat. Nitai Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ram Telefonnál Leveles Zoltán. Halló Zoltán. Leveles Zoltán Indiából. Hallottad ezeket a hangokat, ugye? Hallottam a navadiszi hangokat, de igen. Az a baj, hogy közben akkora itt a Delhi alapzaj, hogy erős a kontraszt a kettő között, és nem tudom, hogy hol vagyok éppen. Navadiban vagy pedig Delhiben. Te nemrég jöttél Navadiból, illetve Mayapurból, Bengálból. Ez, hogy nemrég, ez azt jelenti, hogy néhány órával ezelőtt érkeztem meg Delhiben. Ugye egy héttel ezelőtt Kalkutából jelentkeztem, és akkor arról számoltam be, hogy egy hetet Mayapurban, illetve Navadiban fogok tölteni a mesteremmel, egy lelki gyakorlaton fogok részt venni, és akkor abban maradtuk, hogy egy héttel később, azaz ma, Delhiből fogok jelentkezni, hát így történt, minden a tervek szerint zajlott, és én egy nagyon érdekes kísérletet szeretnék most tenni, így a beszélgetés során. Én most Új-Delhiben, a Pahargancs városnegyedben, a Rámakrisna misszió nevű metró megállónál átcsongok éppen, ami azért érdekes, mert ez a metró a világ egyik legmodernebb metróhálózata, ami néha föld alá bújik, néha ilyen magas vasútként közlekedik, és tényleg eszméletlenül, tehát amikor belép, sok mindenre gondolsz, csak arra nem, hogy Indiában vagy. Pláne, ha kijössz a metró megállóból, mint hogy nincsetek most, és megindulok a Main Bazáron, amiket lát az ember, pláne ilyenkor este, most itt 3:40 lesz lassan, mert hogy 4:30 az idő eltolódás, és hát úgy néz ki, mint a csatatér ostrom után, aztán a szél dobálva minden, amit az árusok használtak napközben, és visszamaradt nekik, legyen az a zöldségmaradék, vagy papírhulladék. És hát lassan, lenyugodni készülne a város, de nagyon lassan, ugyanis most éppen a Rámakrisna misszió melletti Hanumán templom elé érkeztem, és hát valószínűleg, hogy most el kell egy picit hallgatnom, mert kihangosítva megy náluk az esti bazar. Tehát most egy fél percre így elhallgatom. सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा परिवार है सारी तेरे ही घरों से मेरा és hát most egy picit nyugodtabb lesz majd a beszélgetésünk. Közben elmondanám, hogy mi történt Majapurban. Igen. Amikor megérkeztem, akkor hát először is azt kellett látnom, hogy a szerzetes testvérek milyen kemény munkát végeztek. Ez most nem propaganda, hanem tényleg így van. Ugyanis amikor legutóbb novemberben voltam ott, akkor még egy egész más kolostort hagytam ott. Óriási fejlesztések történtek, és ráadásul rendkívül jó irányba, ugyanis hasított bambuszból építkeztek, és rizfalmával fedett épületeket csináltak. Sok mindent feltételeztem a mesteremről, de azt, hogy fán alszik, azt nem gondolom volna róla. Úgyhogy kérlek szépen, mi most ott a Majapuri Assóban egy fán töltötte néhány éjszakáját. Egy fára épült kis bambuszkunyhó. Hát ami olyan nagyjából 2x2-es alapterületű, és nagyon-nagyon hangulatos. Hát amilyennek szerintem lennie kell egy hindu kolostornak, ez a kolostor úgy néz ki. Természetesen a Ganges partján fekszik, tele pálmafákkal, tehát bármikor bármennyi kókuszt szedhet az ember, illetve küldhet fel az ember egy helyvélőt is szedhet, és ihat, és aztán megeheti a belsét. De hát nyilvánvalóan nem ez a fő poén egy kolostorban, hogy kókusz lehet inni vagy enni, hanem az a szellemiség, ami ott lakozik. Nagyon intenzív hét volt ez a mostani, ugyanis a tegnapi nap volt a harmadik teli hold, ami egyfelől a Holi ünnepe, ez a bizonyos festékdobálós ünnep, másfelől pedig a Chaitanya születésnapja, egész konkrétan az 523. születésnapját ünnepeltük tegnap Majapurban. De nem csak mi, hanem sok millió emberrel egyetemben alig lehetett az utcán járkálni. A nagy ünnepet megelőzően pedig, közben mondom, hogy most haladtam el az Imperial Cinema mellett, ami azért fontos, mert aki egy picit is ismeri, de elhitett, hogy most mosolyog is tudja, hogy miről beszélek. Ez a Main Bazaar közvetlen közelében, egy néhány lépésnyire a Main Bazaartól található, egy ilyen fontos ilyen tájékozódási pont. Olyan, mint mondjuk Szegeden a Lófara, vagy a Vörösmarty tér Budapesten. Na, tehát visszatérve Majapurhoz, az ünnepet megelőzően egy hétig folyamatosan garándokoltunk, körmeneteket csináltunk, és az egyik legnagyobb dolog, ami történt bennem, az, hogy az egyik testvérkolostorral, a Gopinath Gaudiya Math misszióval közösen mentünk el egy ilyen körmenetre. Ez úgy néz ki, hogy hát ha messzebbre kell menni, akkor nyilván valamilyen busszal megy az ember. Úgyhogy ez így történt most is, ugyanis Katvába mentünk. Katva az azért nagyon fontos hely, mert Chaitanya, amikor 500 évvel ezelőtt tevékenykedett és jelentősen megreformálta, felfrissítette a hinduizmust, akkor 24 évesen lépett a szerzetesi életrendbe, és ezt a fogadalmat Katvában tette. Katva az, hát busszal egy másfél órányira van Majapurtól, és elmentünk oda Katvába, 8 busszal mentünk. Ez a 8 busz, ez olyan 500 ember jelentett, plusz egy teherautó. A teherautóban voltak a nagy üstök, zsákszámra a krumpli, meg mindenféle zöldségek. Nem is mindenféle zöldségek, hogy őszintén legyek, most átgondoltam, csak krumpli és rizs igazából. Hát amikor úgy egyik hely után elmentünk a másikhoz, és aztán végül az egyik helyen megebédeltünk. Katva az merre fekszik pontosan? Meg Majapur is egy kicsit, hogy jobban elhelyezzük. Majapur az Kalkutától 150-160 kilométerre lehet, és aztán onnan további egy óra buszozása. Hát ez nem tudom, mennyire volt most támpont. Tehát ott tartottunk, hogy eljött az ebéd ideje. Nem azt gondolná az indiaiakról, hogy ilyen szervezetlenek, hogy túl spontának, és lehetetlen őket valamiféle rendre szoktatni, vagy ilyesmi. Hát az 500 ember megérkezett, és jöttek akkor ezek az indiai szanyászik, az indiai szerzetesek, és pillanatok alatt olyan szép sorba leültették a nagy tömeget, hogy az 500 ember túlzás nélkül 5 perc alatt ült, és már ott volt előttük a tányér, és már utána ettek is. Ami az ételt illeti, az egy egyszerű, hagyományos kicsuri volt, vagy kitri, ahogy még mondani szokás nyugaton. És ez egy olyan étel, hogy a rizst, akkor a sárga borsót, hogy valamilyen dálfélét összefőzik krumplival, megfűszerezik és kész. Ennyi az egész. És ez volt az ebéd. Na most nagyon jó, hogy az ebédről beszélgetünk, ugyanis megérkeztem egy étteremhez, ahol éppen most ilyen nagyon finom rotikat készítenek, amiket jellegzetes ügyesség, gyors mozdulatokkal tapsikolva nyújtanak sodrópan él. Közben pedig az erősen fűszeres levegőtől az embernek egy kicsit meg kell köszönülni a torkát, megyek is már tovább. Egy pillanat, még ne menj tovább, mert ezt a rotit el kell magyaráznod, hogy pontosan hogyan néz ki. A tészta, amit készítenek, az olyan félkemény. Tehát nem olyan, mint a leves tésztát szeretnének vagdalni, hanem annál lágyobb, és picit pihenni hagyják, golyót formálnak belőle, és hát én sokszor próbáltam már így néztem, hogy csinálják, és próbáltam ellesni a technikáját, de az a baj, hogy amint hozzáérek a tésztához, úgy ráragad az ujjamra, hogy utána hosszú percek még valamennyire le tudom kaparni az ujjaimról. És ők pedig egyszerűen megfogják, hogy háromszor így tapsikolnak vele, egyik tenyérből a másikba, mintha tapsolnának. És aztán felragasztják a kemencének a falára. Ez a kemence egy ilyen ovális, fölülről nyitott kemence. Az alján egy henger alakú, az alján valamilyen fa vagy szén ízzik, és így az oldala az nagyon forró, arra ragasztják rá ezt a tandori rotit. Tehát csak az egyik oldala ragad rá, a kemencének a falától sül meg a belső oldala, a külső oldala az pedig a belső parázs melegétől. Én gondolom, hogy lehet is hallani, hogy tapsikolnak. És hát ez a telepények, ezek megsülnek pillanatok alatt. Kevesebb, mint egy perc alatt. És rendkívül finomak. A olcsóbb helyeken, mint például most álltam, itt egy rupiáért lehet megvásárolni egy ilyen rotit. Aztán vannak komolyabb helyek, ahol meg 10-20 rupia akár. Úgyhogy az ebéd az nagyon, nagyon hamar megvolt. Hát egy nagyon érdekes tapasztalás volt az számomra, hogy milyen az, amikor az ember egy a sok közül, és mégse érzi azt a személytelen kafkai nihilt, hanem úgy érzi, hogy a helyén van. Egyszerűen beülsz közéjük, és ott eszel velük, és úgy érzed, hogy minden rendben van. Egy nagyon harmonikus egységnek vagy a része. Ez tényleg nagyon érdekes volt megtapasztalni. Még egy másik alkalommal, amikor ugyancsak az előbb említett Gopinath Gaudiamat missziónak a templomában voltunk, és egy lelki gyakorlat után meghívtak bennünket ebédre. Hát a mi missziónk az ott Mayapurban nem túl nagy, tehát 25-30-an voltunk mindössze, és ugyanazzal az 500 fős társasággal ebédeltünk. Most amikor zárt területen ebédelünk, akkor az azért érdekes, mert engem, mint szerzetest, oda szoktak ültetni a szerzetesek közül. És hát ilyenben még nem volt részem, hogy megszámoltam, 50 szerzetessel együtt ebédeltem, miközben még legalább 10 másik szerzetes szaladgált leföl, és hozták az edényeket, és a szerzetesi reverendájukat kicsit úgy lábuk közé szorították, vagy félig levetették, hogy könnyebben tudjanak mozogni, és nagy hévvel szolgálták fel a prasádát, vagyis a megszentelt ételt, ahogyan azt ők mondják. És hát akkor is ugyanez volt, ugyanez az érzés. Ja, és hát ezek a szerzetesek, ezek ugye, hát ahogyan látjuk őket a tévéből is, nagyon komoly, szigorú embereknek tűnnek. Tehát ugye magánéletben meg azt volt érdekes tapasztalni, hogy hát ugyanúgy rakoncátlankodnak, meg csintalankodnak és viccelődnek, mint bárki más a világon. Például jött az egyik szerzetes, és szolgálták fel az édességet. És akkor nem figyelt oda valamelyik szerzetes, akkor telepakolták neki édességgel a tányérját, és akkor szóltják, kinevezték, meg kellett tennie, meg hasonló tétválkozások voltak. Ami megint csak nagyon tetszett, hogy emberből vannak. És az is jó leső érzés, hogy hogy mivel hát rendszeresen látnak engem, és amikor van az a Vajsnál Világszövetség konferencia évente kétszer szokott lenni, és hát én az ősziben szoktam tevékenykedni, amikor azokat a szerzeteseket felkeresem a különféle misszióknál, különféle kolostorokban, és meghívom őket. És akkor, hát ugye évek során azért ez a kapcsolat valahogyan mégiscsak elmélyül. Vannak, akik egy kicsit nehezebben fogadják be a külföldi szerzetest, de mégis azt érzem, hogy valahogyan közéjük tartozom, és ez tényleg egy leírhatatlan, elmúlhatatlan érzés. Közben a Main Bazárnak a nagyjából a közepén vagyok, már lassan látom a új Delhi főpályaudvart, talán még egy 300 méterre lehetett tőle, és szerintem ide odaérek biztos, hogy már elvűnik az a negyed óra, amit rá tudunk szállni erre a beszélgetésre. Hát egészen biztosan, mert már legfeljebb egy 2 percünk van, hogy beszélgessünk, úgyhogy ha a futó lépésben megteszed ezt a 300 métert, akkor el tud mondani, milyen a Delhi pályaudvar, de azt a pályaudvart elég lesz, hogy jövő héten elmondanod. Még annyit szeretem elmondani röviden, hogy a Main Bazár, vagy a Fő Bazár, ez tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint igazából Budapesten a Váci utcát, tehát ez itt a Fő Bazár, akárhogy is nézzük. De mégis, amikor az ember itt sétálgat, akkor azért egész más kép fogadja, mint például a Váci utcán. Annál is inkább, mert most nagy felújítások vannak, és feltolták itt az aszfaltot, ami egyébként is eléggé hepehupás volt, és hát most olyan, mintha végig szólták volna, így kotrógép végig ment volna rajta, és tele van illetve földkupacsa. Zoltán, köszönjük szépen, hogy ennyi időt szántál ránk. Nagyon jó volt, hogy jelentkeztél, jól hallottunk téged, és számítunk rád egy hét múlva ismét. Köszönöm szépen. Ó, megjánati mirendeszja, ginanjana salakaya. Csaksúrun militam jéna, taszmai sűgülvénama. Önök az Édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban. Sri Sri Nanda Nandanashtakam, Shocharo Bhatra Mandalam, Shokarna Ratna Kundalam, Shochar Chitanga Chandanam, Namami Nandanandanam, Shodirgha Netra Pankajam, Shikhi Shikhanda Murdhajam, Anang koti mohanam namami nandanandanam shunashikagra moktikam shachanda danta panktikam navambudango chikanam namami nandanandanam Karena venuranjitam gati karindra ganjitam dukula pita shobhanam namami nandanandanam tribhanga deha sundaram nakhoduti shudhakaram Amullaratna bhushanam namami nandanandanam Shugandhayanga shaurabha murabhirajikastubham Spurat srivatsha lanchanam namami nandanandanam Vrindavana shunagaram vilashanugavashasam Shurindra garbha mochanam namami nandanandanam Rajangana shunayakam sadashukha pradayakam Jaganmana prolohanam namami nandanandanam Hari Hari zengett sok ezer ajkon Isten neve Bengálban, Navadvipa városában 1486 februárjának teliholdas alkonyatján. A város apraja nagyja a Bhagirati Ganges vizében állt, fohászkodtak, imádkoztak és szent szanszkrit verseket szavaltak. Egy nímfa alatti kis bambuszkunyhóban ekkor született meg Chaitanya Mahaprabhu, akit sok millió indiai mai napig Isten legutóbbi inkarnációjaként tisztel. Brahmana családban született, így őt is iskolába küldték, ahol a kor szokásainak megfelelően többek között szanszkrit nyelvtant, logikát, filozófiát és irodalmat tanult. Navadvipa India szerte híres volt jó iskoláiról, az ott tanító mesterek főleg a logika tudományában jártak elő. Nem csoda hát, hogy a fiatal Chaitanya sokszor úgy játszott osztálytársaival, hogy egy rövid és magvas védikus szútrát idézett, amihez magyarázatot fűzött, majd arra kérte barátait, találjanak hibát fejtegetéseiben. Azok bárhogy is törték a fejüket, képtelenek voltak a feladatra, mire ő maga mutatott rá hibákra, újabb és újabb magyarázatokkal állt elő, de csak azért, hogy azt is megcáfolva első magyarázata helyességét bizonyítsa. Hihetetlen emlékező tehetsége, éles logikája, valamint ellenállhatatlan érvelése már fiatal korának leghíresebb tudósává, panditjává tették. Emlékét maradandóvá mégsem ez, hanem a lelkiség megújításában tett forradalmi hatása tette. A védikus tanítás, vagy ahogy a nyugati ember nevezi hindu hagyomány, látszólag nagyon összetett. Valójában mégis egyszerű üzenetet hordoz. Lépj túl az anyagi köteléken, ismerd meg a lelki valód, fedezd fel az isteni valóságot, és merülj el az Isten szeretetben, amely a létezés valódi értelme. A bölcsek, guruk és avatárok, vagyis isteni inkarnációk feladata az, hogy ezt az üzenetet életben tartsák, és a kor emberei számára hozzáférhetővé tegyék. Ez az ezoterikus tanítás sohasem veszett el, azonban egyre nehezebben vált hozzáférhetővé, amit csak kiválasztott beavatottak ismerhettek meg. Sri Chaitanya azonban szakított ezzel az egyre titkosabb brahmin hagyománnyal. A mai ember számára is érthetően összefoglalta a védák filozófiáját, és megtörte a hagyományozás elitista gyakorlatát. Ez a lelki gyakorlat, amely tulajdonképpen mindenkinek szól, úgyis ismert, mint bhakti yoga, vagyis az az életgyakorlat, ami a bhakti, a tiszta Isten szeretet felébresztéséhez vezet. Chaitanya Mahaprabhu mindenki számára lehetővé tette ezt, nem csak a hinduk alacsonyabb kasztjai, de muszlimok és mások számára is, nem volt tekintettel fajra, vallásra, nemre. A lélek nem ismeri ezeket a korlátozásokat, és természetes joga van az isteni valóság megismerésére. Mahaprabhu lelki forradalma százereket érintett meg, miközben bejárta India nagy részét, és követői között számos alacsony sorból vagy muszlim családból származó vált széles körben tisztelt szenté, a tanítását továbbivők között pedig női gurukat is találunk, s ma már a nyugati világban is tízezrek gyakorolják a bhakti jogát. Ez a lelki forradalom zajos társadalmi változásokkal is járt. Tekinthetjük Sri Chaitanyát Gandhi előképének is, bár ő sohasem vállalt politikai szerepet, mégis szembeszállt az elnyomóval és lelki mozgalmának erejével győzött. Akkoriban India legnagyobb része Mohamedán fennhatóság alatt állt. A hódítók minden eszközt igénybe vettek, hogy a lakosságot akár erőszakkal is a próféta hitére térítsék. A környék helytartója, Sirazuddin-a Khan éppen ezért nem jó szemmel nézte a hindu szellemi megújhodást. Egy darabig tűrte Mahaprabhu szankirtanjait, nagy mantra éneklős felvonulásait, de amikor a követők száma több ezerre nőtt, betiltotta a csoportosulást, az agyagdobokat pedig összetörette. És ekkor, több száz évvel Mahatma Gandhi előtt, Sri Chaitanya megszervezte az első erőszak nélküli polgári ellenállási mozgalmat. Több százezeres tömeg gyűlt össze fáklyákkal, dobokkal és cintányérokkal. Isten szent neveit énekelve körülfogták a helytartó palotáját, aki azonnal jobb belátásra tért, s párbeszédre hívta Chaitanyát, kinek tiszta személyisége, ritka vallásos érzelmei, ugyanakkor észszerű és világos érvelése olyannyira meggyőzték, hogy maga is a követője, vagyis Vaisnava lett. Mahaprabhu 24 éves korától 6 éven át utazott és tanított. India szerte elhintette a bhakti magvait, melyek gyorsan megfogadtak és szépen fejlődtek. 1516-ban, 32 évesen úgy vélte, eljött az ideje, hogy feladatát képzett és odaadó követőire bízza, hogy így módon alkalma nyíljon visszavonulni a külvilágtól. Élete hátra lévő 18 évét magányosan, csupán 2-3 követője társaságában töltötte az orisszai Puriban, Kási Misra házában. Napjai a legfelsőbbel való meghitettségben teltek, amit csak néha szakított meg a tanítványaival folytatott magas szintű lelki eszmecsere. Chaitanya Mahaprabhu feltettőleg 1534. februárjában távozott a világból, még misztikusabb módon, mint ahogy 48 évvel előtte született. A Bhakti Ratnakar leírja, hogy a Tóta Gopinát templomban egy kirtan közepette hirtelen az oltáron álló istenség szobrához rohant, s nyomában azonnal becsukódott az ajtó. Így tűnt el nyomtalanul, azaz valami nyom mégis maradt utána. Azóta egy repedés található az istenség márvány lábán. Most egy magyar bhakti jóga együttes a Gandharvák felvételét halljuk, akik Sri Chaitanya életének néhány állomását zenésítették meg. Akkoriban India legnagyobb része Mohamedán fennhatóság alatt állt. A hódítók minden eszközt igénybe vettek, hogy a lakosságot akár erőszakkal is a Mohamedán hitre térítsék. A környék helytartója egy darabig tűrteni Mai Sankirtanjait, de amikor a követők száma több ezerre nőtt, betiltotta a csoportosolást, az agyagdobokat pedig összetörette. Nimai erőt öntött hívei szívébe, s egy éjszakai szankirtan menetet szervezett. Sok száz fákja fényénél ezrek dalolták a szent nevet, s a dobok és cintányérok lelkesítő hangja mellett táncoltak. Oly nagy hatással volt a helytartóra, hogy képtelen volt tovább ellenállni. Nimai tiszta személyisége, ugyanakkor ritka, vallásos érzelmei olyannyira meggyőzték, hogy maga is Vaisnava lett. A Holi India tavasz ünnepe, ami éppen Gaur Purnima holtöltőjének, vagyis Sri Chaitanya megjelenésé napjára esik. nevezik a színek ünnepének is. Mindenki örül, hogy véget ért a tél, vidáman szórják egymással sokféle gyümölcsből és füvekből készült festékek parát. Az utcák visszhangzanak a nevetéstől, mindenütt szól a zene, és az emberek felszabadultan énekelnek. Ezen a napon sok társadalmi szabály nem érvényes. A gyerekek az elsők, akik össze-visszakenik szüleiket színes festékekkel, a szolgák színes porokkal dobálják a gazdájukat, vagy nyakon öntik egy veder vízzel. Este a rokonok és a barátok meghívják egymást, boldogan ülnek a lakomához, és még az ellenségek is kibékülnek. A Holi Krisna ünnepe. Amikor jó 5000 évvel ezelőtt Isten megjelent a Földön, kétkarú formájában, mint Krisna, életének legszebb részét gyermekként Vrindávanban töltötte. Vrindávan a mai Delhitől keletre, a Yamuna partján fekszik, egyike India a legszentebb zarándok helyének. A Puránák, különösen a Bhagavata Purána részletesen beszámol a gyermekkori keftelésekről, így arról is, miképpen játszott Krisna a pajtásaival, a tehénpásztorok fiaival és lányaival, a gópákkal és gópikkal a Yamuna vizében, hogyan fröcskölték és vízipisztolyozták egymást. Igen, volt egy vízipisztolyhoz hasonló fröcskölőjük is, amivel nagy csatákat vívtak. A hinduk nagy szeretettel emlékeznek ezekre a kedvelésekre, mert ebben újra és újra átéletik, hogy Isten és az ember, pontosabban a lélek között a kapcsolat élő szeretet, amit a megtisztult lelkek ilyen isteni játékban is megtapasztalhatnak. Így aztán a Holi mai napig a legvidámabb hindu ünnep. A nyugati turista azonban jól teszi, ha ilyenkor nem lép az utcára, vagy valamilyen eldobásra ítélt ruhát vesz fel, mert a nap végére biztosan a szivárvány minden színében fog ragyogni. És mivel a mostani festékek aljat is szépen megfestik, hazatérve egy ideig magyarázhatja, hogy nem punk lett, csak ünnepelt Indiában. Krishna, jinka naam hai, Gokul jinka ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है ऐसे श्री भगवान बारंबार प्रणाम है कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है यशोदा जिनकी मैया है यशोदा जिनकी मैया है यशोदा जिनकी मैया है ओ नंदा जी बपैया है नंदा जी बपैया है नंदा जी बपैया है प्यारी है राधा जिनकी प्यारी है Telefonnál dr. Négyesi Mária indológus az ELTE-ről, egy szombati kitűnő programnak a szervezője. Hindi világnap lesz március 14-én 15 órakor a Móricz Zsigmond gimnáziumban. Erről szeretnék egy kicsit többet hallani, és hogy egyáltalán magyarul így kellene mondani, hogy hindi világnap, én nekem egy angol ismertető jutott a kezembe. Igen, ez egy teljesen jó fordítás, természetesen mi hindiül nevezzük meg, és azt mondjuk, hogy Viswa Hindi Diwas. Ez egy olyan ünnepség, amit az utóbbi években ünnepelnek szerte a virágon az indiai kormány kezdeményezésére, de be kell, hogy valljam, hogy itthon Magyarországon mi már sokkal régebb óta ünnepeljük ezt a napot, mert hogy a hindi nyelvnapja az szeptember 14-én még hosszabb időkre visszamenőleg már egy számon tartott ünnep volt Indiában. Ezt bővítették ki nem régen ilyen világ hindi napnak. Nyilván felmerül a kérdés, hogy Magyarországon kik és miért ünnepelték meg a hindi nyelvnapját. Körülbelül 15-17 évvel ezelőtt elkezdődött egy olyan program, amit az indiai nagykövetség és az ELTE indo-európai nyelvtudományi tanszéke, amelyik az indológiának is a fellegvára itt Magyarországon, együtt szervezett, és azóta is szervez. Ez azt jelenti, hogy minden héten csütörtökön esténként 6 és 7 óra között elhangzik egy előadás az indiai kultúráról, mégpedig oly módon, hogy a kultúrának mindenféle területét ez felöleli, tehát ilyen szórakoztató, öltözködés, divat, mit tegyünk föl, kezdve egészen komoly témákig, filozófia, irodalom, művészet, történet, aztán néha utazás, úti beszámolók, szóval nagyon sok minden Indiáról. És ezzel a programmal párhuzamosan hindi nyelvtanfolyamot is indított a követség. Ez is most már hosszú évek óta folyik, és azok a diákok, akik bárhonnan jöhetnek, tehát egyáltalán nem az ELTE diákjai, hanem bárki, aki úgy érzi, hogy ő hindiül szeretne tanulni, jöhet ide. Három csoportban tanulnak most már, és mi kezdtük el ez a kis kör megünnepelni a hindi nyelvnapját. Először csak úgy a saját magunk örömére ilyen kis apró színdarabokat, állatmeséket, ilyesmit adtunk elő, meg verseket mondtunk hindiül, és aztán ahogy telt múlt az idő, ez egyre nagyobb szabású programmá változott. Körülbelül 3 éve, amióta Ranjit Rai nagykövet úr van Magyarországon, ez pedig egy olyan ünnepséggé alakult át, amiben nem csak a magyarok, hanem a Magyarországon tartózkodó indiaiak is részt vesznek. Tehát ez most már egy ilyen közös program. A hindi mondható talán világnyelvnek is, elterjedtségében 100 milliók beszélik, de India határain kívül nagyon kevesen. Mennyire tűnik ez egy praktikus nyelvnek, hogy egy magyar ember mondjuk hindit kezdjen tanulni? Azt hiszem, hogy nagyon sokan nem tudják, de a hindit nem csak Indiában beszélik, hanem nagyon sok felé a világon. Részint azért, mert minden kontinensen találunk eléggé jelentős indiai diaszporát, de azért is, mert hát ha arra gondolunk, hogy például Angliában vagy Amerikában mennyi indiai élhet, közülük nagyon soknak az anyanyelve a hindi. Ez könnyen belátható. Amit kevésbé szoktak tudni, hogy például Dél-Amerikában, Surinámban van egy olyan hindi, amit úgy hívnak, hogy szurinámi hindi, és ez az ottani hollandnak és a hindinek a keverékéből kialakult nyelv, a mai napig is ott is sok százezer ember beszéli. Indián belül pedig több mint 500 millió ember az, aki beszéli ezt a nyelvet. Tehát ha statisztikai adatokat nézzünk, akkor a világon legtöbb ember által beszélt nyelvek sorában ugye a második, harmadik helyen helyezkedik el. Ha valaki elkezd tanulni hindiül, mekkora olyan világ nyílik meg a számára, ami más nyelven nem hozzáférhető? Rettenetesen nagy világ nyílik meg, tehát azt gondolom, hogy az egész világ nyílik meg, mert egyrészt közelebb kerülhet az indiai kultúrához, bármennyire is azt gondoljuk, hogy Indiában nagyszerűen lehet boldogulni angol nyelvtudással, ami igaz is, de másfelől ez alig pár százalék az indiai népességből, aki jól tud angolul. Ha meg akarunk egy picit igazán közelebbről ismerkedni ezzel az országgal, akkor azt gondolom, hogy a hindi nyelv ismerete ez elengedhetetlen, mert hogy az átlagemberrel, az utcaemberével akkor tudunk kommunikálni, hogyha a saját anyanyelvén beszélgetünk vele, természetesen hozzátéve, hogy ez nem igaz Dél-Indiára, mert ott másik nyelvcsaládba tartozó nyelveket beszélnek, de hát azért, ha azt gondolom, hogy 500 millió emberhez mégiscsak hozzá lehet férni, akkor ez már önmagában véve egy hatalmas világ, és említettem, hogy nagyon sok fele elmehetünk még a hindivel, tehát Dél-Amerikába, Afrikába, Dél-Kelet-Ázsiába, Angliába, vagy éppen Amerikába, tehát Londonba bemegy az ember vásárolni egy üzletbe, akkor ott kiválóan tud boldogulni a hindivel is. A magyar ember számára megtanulni ezt a nyelvet mennyire bonyolult, mert általában a keleti nyelvektől ösztönösen megriadunk, valószínűleg ugyanúgy, mint ahogy egy nyugat-európai a magyartól. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon barátságos nyelv, különösen első nekifutásra az alapszintnek az elérése az egyáltalán nem olyan nehéz. Természetesen, mint minden más nyelvnél, ha aztán nagyon, nagyon szeretnénk igazán megtanulni, akkor persze ez sem olyan könnyű. De amitől meg szoktak általában az emberek írni, az az íráskép. Ugye ez nem egy köztudomású írás, úgy hívják, hogy dévanágari, és ha ránézünk, akkor fölül látunk egy vonalat, és arról lefelé csüngnek a betűk. Tehát ez az íráskép először egy picit ijesztőnek látszik, de bevallom, hogy borzasztóan egyszerű, és körülbelül egy hét alatt meg szokták tanulni a diákok. A nyelvtan az egyáltalán nem ijesztő, nagyon hamar, nagyon jó sikereket lehet elérni ebben a nyelvben. Ezek a nyelvtanfolyamok folyamatosak, tehát az ember be tud bármikor kapcsolódni, ha kezdőként indul neki? Kezdőként minden év szeptemberében indul egy kezdőcsoport, egyébként pedig azok, akik hát ugye járogatnak, ők már haladóbb szintre is, két haladó csoport van, két különböző haladó szinti csoport. De bárki jöhet, a nyelvtanfolyam az ingyenes, csak annyit kell tennie, hogy szeptember közepe tájban érdeklődik, vagy az indiai nagykövetségen, vagy pedig van egy nagyon jó Indiával kapcsolatos honlap, ez a Yeindia, tehát a honlap úgy néz ki, hogy www.yeindia.hu, és ezen mindig rajta van a programunk is. Kicsit meséljen még arról, hogy szombaton mi lehet, és hogy mennyire szabad oda elmenni bárkinek. Én szerintem bárki, akinek most kedve támadt egy kicsit a hindihez, az jöjjön el. A program egy ilyen amatőr előadás. Azok a magyarok, akik hindiül tanulnak, fognak kiállni. Mint mondtam, versmondás lesz, azután egy kis színdarabot szeretnénk bemutatni. Lesz indiai ének és tánc. Ezt elsősorban az Magyarországon élő indiaiaktól fogjuk látni, de lesz benne magyar is, aki kiválóan táncolt. Bharatanatyam volt, lesz benne néptánc, klasszikus indiai tánc, dalok, és az estet egy kis indiai finomságokkal fogjuk zárni. Még egyszer elmondaná, hogy hova várják a vendégeket, és mikor? A második kerületben, a Móricz Zsigmond gimnáziumnak az épületében 3 órakor fog kezdődni ez a program. Szombaton, ugye? 14-én. Szombaton 14-én. Köszönjük szépen, dr. Négyesi Máriát hallottuk, és a hindi világnap ünnepsége március 14-én menjenek el. Jo itne kareeb hai is dil se इतने करीब है इस दिल से वो दूर हुए तो क्या होगा हम उनसे बिछड़ कर जीने पर हम उनसे बिछड़ कर जीने पर मजबूर हुए तो क्या करीब है इस दिल से elbúcsúznánk, megint felhívom a figyelmüket, hogy műsorunknak van már egy önálló honlapja is. Nézzék meg, és szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. A lapunk címe edesindia.cibiradio.hu ékezetek nélkül. Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét.